الرحمن الرحیم. دی صورت کے اللہ رب العزت اس بات دا قیامت کئی او یر ور کئی کافر ہوتا پا ہلاکت دا پنزو قومنو. اللہ وی زما دا دین او زما دا حبیب مخالفت مکوئی ورنو گو رئی ما ثمودیان سنگ ہلاک کرے. دارنگ دویم قوم ذکر کئی عادیان او دریم ذکر کئی قوم دا فرعون او سلورم ذکر کئی قوم د لوط علیہ السلام او پینزم ذکر کئی قوم د حضرت نوح علیہ السلام. دا پینزو قومون د نمونی پتور پیش کئی او اللہ وئی دا عذاب دنیاوی نو یری گئی دارنگی دا اخیرت دا عذاب نو یری گئی اور اس تو احوال دا قیامت ذکر کئی چی قیامت بقائم شی پائے کی بدا دا کارو نو شی. دا مجرمان و حال ذکر کئی نو دا مومنان و مسلمانان و حال ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاق آغا حق راتلن کی ورز حاقا آغا شیط وی چی داغی واقع کے دل حق او ثابت وی او حاقا پا دی مانے مرادی چی بل شے ثابت ہے دا کمی خبری چی قرآن کڑی چی مڑی بجوندی شی نو پرز دا قیامت بددی خبری ثبوت پیشی چی سنگ جوندی کی. اللہ ویلی صاحب کتاب شتا جنت و جہنم شتا کل صراط شتا طول دا اعمال شتا نو قیامت تا الحاق زکا وی جدا طول خبر بحق ثابت کی نو حاق اغا ورز لوی اغا شی لوی چی حق او ثابت وی او بل شیم حق او ثابت وی. الحاق اغا حق راتلون کی ورز ملحاق ملحاق سشے دے آغا حق راتلون کی ورز یا ما یعنی سلو یا دا آغا حق راتلون کی ورز ناما استفہامیو دا پارا دا تفخیم او دا تعظیم مل حاقا سلو یا دا آغا حق راتلون کی ورز وما ادراکا او سشی پوہا کو تال رئے حبیبا مل حاقا چی صدا سلو یا دا آغا حق راتلون کی ورز اور دے کہ مفسرین ویلی امام قرطبی ذکر کری دباز سلفنا چی قرآن کی ما کل ذکر کئی وما ادراکا نو کل وی وما یدریکا نو ما ادراکا چی ذکر کی داغے پس آغا شے ذکر کی چی داغے علم ور کی او ما یدریکا آغا زے کی ذکر کی چی داغ راتون کی شے علم مخلوق تنہا سلے وما ادراکا سشی پوہ کڑے رے تال رے حبیبا ملحاقا چی سلوے شے دے آغا حق راتون کی ورد. غٹنگون کی ورزنا دا غٹنگون کی ورزنا انکار کرو دا قیامت پا نمونو کی اونم دے القارعہ او دیتا قارعہ پا دی اعتبار بانے وئی دیتا قارعہ پا دی اعتبار بانے وئی چی دا با اٹنگی خلق پا خپلو حیبتنو پا سختو سر لکا عرب وئی اسوابت ہم قوارع الدہر وئی رسیدن دی فلانو تا اغا مصائب د زمانے نو قوارع دا ویلے کی گی مصائب ہوتا یعنی پخپلو شدت او سختی سربا خلق اٹنگئی او عرب وئی نعوذ باللہ من قوارع فلان منگ پنایو غارو دا اللہ پا ذات سرا دا مصائب دا فلانی نو قوارع غورت پا دے اعتبار وئی قوارع پا دے اعتبار وئی او قوارع القرآن دے توئی اغا یاتونو توئی چ انسان کله یریږي او دې پاغه باندې ځان دمي ولولي لکایات الکرسی دې توي قوارع القران یادا قوارع دې دې کې د قرعتن نماخوز دې قرع ورته پتی اعتبار وای لکه خسنه واچې د چا روزي د چا نه روزي نو په ورځ د قیامت بزن قوم اوچت شي زنې بکتر او غرزي زنې قوم به اوچت شي او زنې بکتر او غرزيږي. کذبت د دروغ نسبت کړو سمود او سمودیانو وعادن عادیانو بالقارعہ دا غٹنگون کی ورز چہ مخلوقات با پخپلو مسائب سروٹن گئی. فا اما سمودو ہر چہ سمودیانو فا اہلکو نو دی حلاک کڑی شویو بالتواغیہ پا سخت تیز چغی سرا تواغیہ ویلے کی گی سخت تیز چغی تا هر چې سمودیانو فاهلکو نو دای هلاک کړي شو تبا کړي شو بتواغیا په سختې تیز چغې سره. تواغیا یو مان داوا اغه تیز چغا چې په تیز والی کې د حد نه ورته رش. او د دې قوم مختلف عذابونه الله ذکر کړي ور سوره هود کې تیرو سوره هود کې د دې باره کې تیرو چې دای په چغې سره هلاک کړي شول. الته ورته ویلی فاهلکو بالسیحا او دلته راغی نتابیرو کو پتواغی سره. لکه سوره هود کې کتا سو واقعا د سمودیان وګورئ نو الته الله وای په چغې مې هلاک کړي. سوره اعراف کې وای چې زلزلہ پیراله. او تاسو له اوس د ساری درس کې تیر شول حم میم سجده کې الته ویلو سواعقه سواعقه ویل کی تندر تنوال ته د سواعقه معنی د چغه. ګوره په سوره اعراف کې ویلو چې زلزلہ راغلی وا او دلته وای سخت تیز چغه پر راغلی وا. نو مفسرین لیکلی اصل کې د یو قوم په عذاب کې کله الله سبب قریب ته نسبت کوي نو کله سبب بعید ته نسبت کوي. اصل کې و چغه خو چغه دومره تیز شوا چې زلزلہ ته جوړه شوا. یعنی هغه چغه دومره سخت وا چې زړونه وچاودل دارنګ مکانات هر سره وغورځېدل. نو دا چغه ورته ویلی په اعتبار د ابتدا زلزله ورته ویلی په اعتبار د انتها. ابتدا کې چغه وا خو هغه چغه دومره سخت تیز شوا چې هغه شکل د زلزله اختیار کو. لکه سوره اعراف کې تیر دی فاخذتهم الرجفه رونی ودوی لره زلزله. او دلته وای فاهلکو بالطاغیه هلاک کړي شو په سخت تیز چغه سره. نو د ابتدا کې دا چغه وا لیکن هغه چغه دومره تیز شوا چې نه زلزله جوړه شوا. نو په دې اعتبار د آیاتونو په منځ کې تعارض نشته بلکې مقصد یو دی خو کله نسبت سبب قریب ته کیږي او کله سبب بعید ته. او د طاغیه او معنا علما او دام کړي. ابن عباس رضی الله عنهما وای فاما ثمود هر چې سمودیانو فاهلکو نو هلاک کړي شو بتواغیه اے بتغیانهم په سبب دا غید سرکشی بغاوت کړي او سرکشی کړي وا. دا الله نبی د نظر سنرات لو مؤمنان د نظر سنرات لل لوی غرور او تکبر کړي نو الله ورته غرور او تکبر مات کو بتواغیه په سبب د سرکشی دا غیله کرست دیرشمه پارا کرا دی. الله وی سمودیان می هلاک کړي بتواغواها په سبب د سرکشی داغه. فاما ثمود ورچ سمودیانو فاهلکو نو هلاک کړي شو بتواغیا یو معنا سوا په سخت تیز چغه سره یا بتواغیا ای بتغیانهم په سبب د سرکشی داغوی. واما عاد هرچ عادیانو فاهلکو نو هلاک کړي شو بریح سرسرن په هوا تیز سره. سرسر تیز لموی او یخ لموی چې بالکل داسې یخوي چې د یخنۍ د وجې نه سړی مړ کوي. عاتیا بے انتہا سخت تیز وا. ارچ عادیانو فاهلکو نو دای هلاک کړي شو بریح سرسرن په هوا سخت یخ تیز سر. عاتیا چې بے انتہا تیز وا. الله پی سی لای رولې گلا او ګور دا قوم چې دای ویلو من شد منا قوه دا وی لرلی وی دنیا کې زموږ د قوت او د طاقتم سوکشتا. نو الله وی تاسو به هوا رولېګم او د هوا په ذریعه تسنس کړ. او دا هغه قوم چې قران ویلي لم یخلق مثلها فی البلاد د دوی غونته بیا پیدا نشول دا سه خایستا دا سه مضبوط بدنونه لیکن الله تار پتار کل تسنس کړ. هوا په الله مسلط کا د دې عادیانو دنګ دنګ باډای غټ غټ بدنونه. نو هوا به سړی اوچت کو واکه به ګرځول الټه به رو ګرځول ناغه مازغه او سر به تسنس لاړل تشته نه پاتې شو. لکه رس قران حکیم وی تاب وی غنی داد زړو په جو مونډان پراتې چې سر ور سره دی. یعنی دا سه لګیدل لکه د زړو کجو غتنی او مونډان چې پراتی زکا تنه برا پاتې شو او هغه سر بسو سر به تسنس شو. یو افتا یعنی و رزی وش پی او تر رزی پیدا سلی مسلط او او ټول قوم ختم کل نست نابود کړ. الله وی فام اما عاد ارج عادیانو فاهلکو نو هلاک کړي شو بریح په هوا سرا او سلی سرا سور سورن چې سخت تیز او یخوا. عاتیه به انتها تیز وا. دا اللہ پدوی بانے مسخر کڑے وا بیا گوری سر نچے دا الفاظ دا قرآن در تیاد شی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقا اغا حقا راتلن کی ورز ملحاقا صدلو یا اغا حقا راتلن کی ورز وما ادراک سشیپو کتالر اے زما حبیب ملحاقا چسلو ید آغا حقا راتلن کی ورز کربت دروغ نسبت کڑو سمودو سمودیانو وعادن عادیانو بالقارعا پاغ ٹنگ ان کی ورزبانی چی پخپل حیبت سر مخلوقات بو ٹنگئی فاما سمود ورچ سمودیانو فاہلکو نو ہلاکڑی شو بتواغیا پسخت تیزی چغی سرا و اما عاد نرچ عادیانو فاہلکو نو ہلاکڑی شو بریحن پسیلی سرا سور سورن چ سخت تیزا و یخوا عاتیا بے انتہا تیزا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت دا قیامت اس بات او دا غید راتلو ذکر کئی اور سر دنیاوی یر ورکئی پہلاکت دا پنجو قوم نبانے یو دا عادیانو دا ہلاکت ذکر کئی دارنگی دا سمودیانو او دا قوم دا فرعون او سلورم دا قوم دا لوت علیہ السلام او پنزم دا قوم دا نوح علیہ السلام. د سمودیانو بارکی در ته پنځم آیات کې وی چې سخت تیز چغه په الله را لېګلې و او دې بارکی آیاتونو کې مختلف تعبیرونه راغلي او نداغي تطبیق آدر ته ذکر شوی و چې ځنې ځایونو کې قرآن چغه ذکر کړي ځنې ځایونو کې زلزله ذکر کړي نداغي آیاتونو په منځ کې د تعارض تطبیق در ته مخ کې تیرو. پگم آیات کی عادیانو ذکر کولو چپ عادیانو بان اللہ تیز سیلئی مسلط کڑوا او دا حد نہ سیوا تیزا اس فرمائی سخرہا علیہم مسخرہ کڑوا روانہ کڑوا اللہ دا ہوا علیہم پاغوی سب علیال وشپی وثمانیت ایامن او اتو رزی وشپی او اتو رزی لگاتار دا طوفان او سلئی پدوی بانے وا او ساری شپگشتما پارا کی راغی تفصیل در لذکر شو چاہ سلئی دا سیو چڑمبے ددئی حیوانات او زناور دئی قتل جد آسمان او دزمکی پمنس کے الوطل. ابن عباس رضی اللہ عنہما قول و امام قرطبی ذکر کرے دے پہ کورنوں کے پٹ دروازے بند کی تم رتیز سیلے اللہ را لے گلے واچے دروازے وید کوٹو نہ دوی خن لڑو لے آٹو لے نست نابود کل ختم کل حسومن دا عرضی دا دوی دا پار دا حلاکت وی دا حسومن گنی مانا گانی وی یو دا پا مانا دا حلاکت مرازی حسومن او دا منصوب نے بنا برحال حسم ویلے کی دیوشی فنا کو لتا. امام زجاج یو مفسر دیا وی اے تحسمهم حسومن یعنی تفنیہم فنا کو لی دی پا فنا کو لسر سخرہا روان کڑے و اللہ دا ہوا علیہم پاوی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایام نتو رضی حسومن دا ددئی دا ہلاکت او دفنا کی دو رضی نو حسم یو پمانا دفنا کی دو رضی او دا حسم نور مانا گانے مفسری نکڑی حسم دیتا وی چی دیوشی استی سالو کی استی سال دیتا وی چی داغی بیخکن دیوشی بالکل نسل ختم شی ذکر اس تو اللہ وی نسل میں ورت ختم کو فہل ترا لہم من باقیہ عادیانو کی یو تن در تچرت باقی فکار نیو دو حسومن دا ماناوا او حسومن ویلے کی گی پے در پے تا چپاغی کی بالکل انقطاع کٹ کے دلو بس کی دل نوی یعنی وہ رضی وش پی او تر رضی لگاتار دا سیلی پیو مخروانو او پدی وہ شپو او تو رضو کی بالکل پاغی کی سکمے او سبندی دل نورا غلی نو حسوم اندا مانو حسومن پی در پی دا دی دا پار دا دا حلاکت رضی وی یو دا حسوم اندا مانو پی در پی دی دا پار دا دا حلاکت رضی وی او حسوم پا مانا دا سپیر والی مرضی چونکہ دا دا دا حلاکت او دا تباہی وی حسومن دا دوی دا پار سپیری وی بدی وی فتر القوم نلیدو بتا دا قوم کافر عادیان فیہا پا دیکی سرعا فتر القوم فیہا دا فیہا زمیر دیش پو دی رضو تراجی دی فیہا اے فی تلک اللیالی والایام لیدو بتا دا قوم فیہا پا دغش پو رضو کی سرعا سرعا دا سریع جمعوا مرشوی سرعا مرشوی او سریع اغا مڑی توی جب از غرزی دلی پزمک پروتوی لیدو بتا دا قوم پا دی کی سرعا مرشوی که انهم تابوی گنی چی دوی اعجاز و نخلن اغتنی و مندان دا کجرو دی خاویه دا زڑو اعجاز پا مانا دا اصول لی اصول وی تنی او بنیاد دا تابوی چی داغ مندان دی نخلن دا کجرو خاویه زڑو کجرو خاویتن پا مانا دا بالیتن دی او خاویه غیتم وی چی گیر چاپیر لرگیوی او منز ڈڑوی یعنی خالیت الاجواف لا شیء فیها منز خالی او گیر چاپیرا یعنی دا آغی سرگند انسان خکاری دو فتر القوم لیدو بتا دا قوم فیها پدغش پو رزو کی او دا فیها زمیر دی ہوا تم راجی دی فیها پدغ ہوا کی سورعا مرشوی حلاکشوی که انهم تابوی گنی چی دوی اعجاز و نخلن اغموندان دا کجور و خاویه زڑو دی فحل ترا نو آیاوینی تا لهم دوی لرا من باقیاه یوتن باقی پاتی تالا پکی یو سوک باقی پاتی خکاری یعنی ټول الله نست و نابود کل ختم کل او دا غی نسلی دا دنیا نا ختم کو داوز دا درم قوم حال ذکر کئی وجاء فرعون اور اتلل کڑیو فرعون ومن اوهغا چا قبلہ چې د دې فرعون نمخ کیو والمؤتفقات اوغا کلی چې الټ کړی شیو جبرئیل امین علیہ السلام د زمکه نو چت کل او اسمان پوری او رسول الټ کل او روی ورزو دا د لوط علیہ السلام غ پینځ خارونه یادې کم وتل چې الله لوط علیہ السلام را لګلو نو دا غی پینځ خارونه والمؤتفقات موتفقات وی الٹا کڑو شوتا والمؤتفقات دا جمع دا موتفقتن او دا پا مانا دا الٹا والی دا نسکور والی را دیچی او شے نسکور کی الٹے کی والمؤتفقات او اغا کلی نسکور کڑی شوی الٹا کڑی شوی دی رات لل کڑیو بالخاتو اہ فلوی گناہ سرچے اغا شرک و کفر او ظلم کولو دا اللہ پا بندگانو نو خاتو اہ یا مانا وا یعنی پا گناہ لوی سرا امام مجاہد وی چی دلتا مانا پا اعتبار سر جمع مراد دا بالخاتو اہ یعنی بالخطو آیا پا گناہ لو سرا فرعون او دلوت علیہ السلام قومم پا گناہ لو رات دل کریو فرعون کافر دا غرور او تکبر دعوے کریو او دا اللہ دا عاجز و مظلوم و بندگانو سر ظالمان سلوک اختیار کریو معشومان دا میند پا جولو کی قتلو لے دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل ارادے لرلا طول بنی اسرائیل غلامان گرزولیو او دلوت علیہ السلام قوم کی کفر و شرکمو او لواتتو بدکاریو دا علماء لکلی دیر کارو لے دا بیدینی دا دی قوم نشورو شی دا دی نمخ کی وی پا معاشرہ کی ناری نا گیر نو اخرے لے دا رنبنے قوم نے چی گیر اخرے لے رنبنے قوم دے چی گیر اخرے لے دا رنبنے قوم نے چی دا زناور دا بے جنگول او پا مجلی سنو کی سرگند سرگند بدکاری بے کولی یو بلتبے قتل را اللہ وی وجاء فرعون رات للکڑیو فرعون ومن اوہاغ کافر قبلہو چی دی فرعون نمخ کیو والمؤتفقات اغا کلو چی اغا الٹکڑی شیو نسکور کری شیو بالخاتوئا اغیر اتلل کړیو په گناهونو سره. فعصوا رسول ربهم، نافرمانی کړی و اغی دا پیغمبر د خپل رب د خپل زمانی او د خپل دور د نبی خبره نه منلو، انکار کړی و، غپور استهزاء کړی و، ټوکی کړی و. فعصوا رسول ربهم، نافرمانی کړی و د رسول د خپل رب. فاخذهم، نورانی ولی و الله اغوی، اخذتن پرانیولو رابیه سخت سرا. رابیه ویلے کی گی اچت رانی ہوتا و سخت رانی ہوتا. رابیه معنی و عالیتن زائدتن، رانی ولی و اللہ پنی ولو لویو سرا، پلویو نی ولو سرینی ولیو. فعصاو رسول ربهم، نافرمانی کڑی واغی درسول دخپل رب. فاخذهم، نورانی ولی و اللہ غوی، اخذت الرابیه پنیولو چتو سرا. انا بیشک مونگ چیو، دا اس دا پینزم قوم حال ذکر کئی، دا نوح علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت حال ذکر کئی. انا بیشک مونگ چیو، لما توغل ماؤ، ہر کلا چرو چتی شویو، بتوغا پا مانا دا دیروالی، پا مانا دا علاو دا ارتفاع. انا بیشک مونگا، لما توغل ماؤ، کلا چرا پورت شویو، حملناکم نو پورته کړی می وای تاسو، مونږ او تاسو له خطاب دے، یعنی پورته کړی می وای تاسو، یعنی تاسو هغه نسل چې د چانه پیدا شوی یې می پورته کړیو. فل جاریه، په غروانه کشته کی د نوح علیه السلام سره هغه مؤمنان الله په کشته کی هغه ته نجات ورکو او هغه بچ کړ. ان بیشک مونږ لما توغل ماو، هر کله چرا پورته شوی یو، حمل ناکم نو پورته کړی می وای تاسو. فل جاریه، پاغ روانی کشتی کی. لنجعلها، دید پار چوگر زو مونگ دا کشتی یو دا واقعا، لکم تاسو دا پار تذکرتن یاداش، چه تاسو دا قوم حال ذکر کوئی چی پورا نه نیم سوا کال ورتا دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام دا اللہ دا دین دعوت پیش کرو. و تعیها، او یادو ساتی دی لرا، اذنن واعیه، غوگون یاد ساتن کی، دا خبر غوگون واوری او یاد او ساتی. لنجعلها، دید پار چوگر زو مونگ دا کشتے، لکم تاسو دا پار تذکرتن یاداش و نصیحت. اگر دا دی امت اولنو اشخاصو دا دا غی کشتے غاصراتم لدریو، لکا سورہ ہود کی تیرو اللہ وی وستوت علی الجودی، آغا کشتے چکل دا اگر طوفان نوح ختم شو نو پجودی غربانے پیراک کی ادرے دلیو، او داغی اگر تختی دا دی امت اولنو اشخاصو کتلوی نظارے کریو. و تعیہا، و یادو ساتی دی لرا، اوزنن واعیہ، اگر غوگونا یاد ساتن کی. اللہ و ایداخو دنیاوی عذابو چلا دنیا کے ظالمان رانی ولی پر لپسی اگر حلاک کری او تبا کری، خدا آغی نمخ کے مخ کی گورا آغی دا اللہ بندگان پڑیر لوی امتحان کے چولی دا آدیان و دیر عمر قوت و طاقت. تاسو لساری درس کی تیر شل، یو نیم سل کالا، یعنی یو سل پنزوس کالا خو حضرت حود علیہ السلام آغی دین ترہ بلد، آو دا یو سل پنزوس کالو دا دعوت نفس آغی دا غرور دا تکبر و ظالمانا نظریبان نبی تا قتل، اللہ پہ حوار اولی گلا حلاکی کل. فرعون سمر لوی ظلمونه کړو، علماء لیکلي په لکونو ماشومان د میند د جوړونه راغستی او چړې به پکې، او الله رب العزت رونیو. فاذا نفخ في الصور، الله وای دا خو دنیوي سزا وا، د ورځ د قیامت غنی ول خو د دینه بسو چند او چتوي. فاذا نفخ في الصور، کله چې پوکې بوکړې شي په شپې لایکي، اسرافیل علیه السلام پوکې بووي، نفخه واحده پوکې یو پوکے بوکڑیشی، او دین بعد اہل علم لیکل رمنیش پیلائی مراد دا، او چالی کلی چی دوی مت مراد دا. کل چی با پوکے وکڑیشی فی السور پش پیلائی کے، نفختون واحدتون پوکے یو، حضرت اسرافیل علیہ السلام با پوکے ہوئی، او قرآن کی سور نصوص را غلی چی داغدش پیلائی والو سر رم دو زلی بش پیلائی والے کی گی، یو زل با پا تمام عالم فنا راشی، او د دوی امزل شپیلی سر بطول عالم و مخلوقات را جوندشی. او روایات صحیحو کراغلی چه دوار شپیلو پا منز کی سلویخ کالمو دبشی. وحملت الارض او پور تبکڑی شی دا ازمکا والجبال غرونا فدکتا دکتا واحدا نو زری زری بکڑی شی پا زری زری کی دو یوزل سر زری زری بکڑی شی دا ازمکا و غرونا با پور تکڑی شی پور تبکڑی شی دا ازمکا و غرونا دخپلو زیونونا فدکتا دکتا مانوا ٹوٹی ٹوٹی بکڑی شی زری زری بکڑی شی دکتم واحدا پزری زری کی دو یوزل سر یوزل سر بزری زریش لکہ قرآن حکیم زی پزی کلوئی وبست الجبال بسا او کلوئی اذا زلزلت الارض زلزالها مختلف تعبیرون اللہ پا مختلف زیونو کی کڑی وحملت الارض والجبال پور تبکڑی شیز مکا ورون دخپلو زیونونا فدکتا دکتم واحدا زری زری بکڑے شی پا زری زری کی دو یوزل سرا فیوم ازن پا دغرز چی غرونا ازمکا پا زری زری شی وقعت الواقع واقعی بشی اغا واقعی کی دن کی ورز قیامت بقائم شی مڑی براپورت شی ہر انسان بحیران و پریشان ہے او سوک بیو پا لمنڈی وی سوک بل پلا اللہ وی تبوے کانہم جراد منتشر تبوے ملخان دی خواروار ابتدا کی چکل راپور تشیزوک پا یو پا لمند وی سوک بل پلا او بیا پا انتہا کی یوم ایذین یتبعون الداعی لا عوجلہ پتا غرز بدائی دا داعی سرافیل علیہ السلام طرف تروان وی سکو گوالے بنی دا شام دا ازمکا مبارکا دیوانے با دا حشر میدان وی او ٹھول با آغی طرف تزی وانشقت السماو او بچوی اسمان فہین دا اسمان یوم ایذین پتا غرز واہیتن کمزور بنی زکر دے کنن کلک دے نو اللہ کلک کڑے نو پرز دے قیامت بے اللہ نرم کی وحا یہی دا پمانا دے کمزوری رازی فہی دا اسمان یوم ازن پا دغ رزبانی واہیہ کمزور بھئی کمزور بھئی او بیارس تو ذکر کئی چھ ملائک با دا اسمان پا کنارو ولادوی او عرش الہی با ملائکو پور تکڑے اور اس نے انشاءاللہ روایات بذکر کو چدا اللہ مخلوق دمر لوی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی ابو داؤد شریف حدیث تے جما تا حکم کڑے شے جز تا سول بیان حکم دا عرش دا پور تک ان کو فرشتو دیو فرشتے بارکی وی دا وی دی وقت نرمی نراوال تر دیوگی پورے دمر غٹوالے چے و سوا کال منزل یو سڑیو کی نا ختم نش حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی صحیح حدیث تے دا ابو داؤد شریف نو چا ملائک چ عرش پور تکڑے جدا گئی دمر غٹوالے چدا اللہ حبیبی ما تا حکم شوے چدا حملت العرش دا فرشتو بیان در تا حکم ویدا غی دوگی او دا غوق پا منس کی وسا وکال منزل بی نو پا دا غرز بانے اللہ وی قیامت بقائم شی ہی سوک با پا اس طریقہ پٹ نشی او چاچی سکڑی نو دا غی اللہ رب العزت بدلی بورکی او سزا بورکی بی اثر نگو رہی سخرها مسخر کڑی والا دا ہوا علیہم پاغوی بانی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایام او تورزی حسوما دا رزید دوید تباہی او دا ہلاکتوی فتر القوم نتابلی دو اغا قوم کافر عادیان فیہا پدغ رزوش پوکی یا فیہا پدغ سلی او توفان کی سورعا غرزی دلی مرشوی کانہم تاب وگنی چدوی آجاز نخلن اغمندان دکجرو دی خاوی احزنو فحل ترانو آیا گورت لهم دوی لرا من باقیا یوتن باقی پاتی و جا فرعون و رات للکڑیو فرعون و من قبلہو او حاغ چاچ دا فرعون نمخیو والمتفقاتو او اغا کلو نسکور کڑشو الٹا کڑشو بالخاتو آہ پا گناہنو سراب فعصونو نافرمانی کڑوا رسول ربهم دا پیغمبر دخپل رب فأخذهم نرانی ولی واللاغوی لرا اخذت الرابیا پنیولو چتو سراب انا بیشک منگا لما توغلماؤو کل چرا پورت شوی ویوب حملناکم نپورت را پورت کڑیمی ویتاسو فی الجاریا پاغروانی کشتی دنوح علیہ السلام کی لنجعل هذه الدار چوگر زو مونگا دا کشتئی لکم تاسو دپارا تذکرۃ یاداش وتعیها او یاد ساتی دی لرا اذن واعیا وغن یاد ساتن کی پیدان فخ کل چی پکے بوکڑے شی فی السور پشپلئی کی نفخت واحدا پکے یو وحملت الارض پور تبکڑے شی داز مکا والجبال غرنا دریخ پلو زیوننا فدکتا دکتا واحدا نو زری زری بکڑے شی پزری زری کی دو یو زل سرا فیوم ایدن پا دغرز وقعت الواقعا واقع بشی واقع کی دن کی ورز وانشقت السماع بچوی اسمان فہی ند آسمان یوم ایدن پا دغرز واہی آہ کم زور بی زویف بی مکہ فرمائے لیشول چشپیلے کی پکے بکڑے شی او دازمکا او غرونبا دخپل و زائنونا اللہ پخپل قدرت کامل پورت کی سوار لسم آیات کیوئے نٹول با پیوزل سر زری زری کی بے او فرمائل پایات شپاڑسم کی چیسمان بوچ ہوئی نداب پا دغا و رزبان واہیت ان کمزور ہوئی اس فرمائی والملکو فرشتی ملک اسم جنس تے نپیو اوگنو اطلاق کی والملکو یعنی ملائک و فرشتے علا ارجائها ویب پاغا اطرافو کنارو ددی اسمان والملکو فرشتے علا ارجائها ویب پا کنارو پا طرفنو ددی اسمان بانے ویحملو پورتکڑے بوی عرش ربک عرش درفستا فوقهم دپاس دزانونو یوم ایزن پد غورت ثمانیہ اتو قسم فرشتو اتو قسم فرشتو با عرش الہی پورتکڑے د ثمانیہ نبازی لکری چی اتدی او بازی ویدی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ثمانیہ تو صفوف من الملائکہ لا يعلم عددهم الا الله اته صفونه بيد فرشتو او دا غیش میر معلوم نده مگر یو الله او حدیث پاک کې راغلی دی دا حدیث غو محدثینو ذکر کړي چې حملت العرش دا عرش پورته کوونکی فرشتي نن سل